Utrzymamy transowy rytm. Yeah, yeah, yes. Mają sposób, jak rozwiać złe emocje. Nowojorczycy zamienili tu ostre gitary na syntezatory. It's Blitz to trzeci album jej. Jak słyszeliśmy, jest mniej garażowego brzmienia. Zamieniamy syntezatory na gitary. Rytm pozostaje. Right Action i Franz Ferdinand. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zespół W Czasy. Wracamy do mocniejszego rytmu i przejmującego rozedrgania. Zespół Crocodiles i Mirrors. Angielska grupa English Teacher. To moja ostatnia fascynacja. W piątek ukazał się pierwszy album, a Nearly Daffodils to jeden z lepszych singli wydanych w zeszłym roku na Wyspach Brytyjskich. Mostly it feels like a waste. So much laughter unkind. I've forgotten the taste that made me go back. All the plans were tiptoed around in quiet hours, daffodil buds. There is a reason the first 9 months doesn't count. Nearly. Dry Fantasy i Mogwai. Irlandzki zespół Fontaines DC będzie u nas w czerwcu na dwóch koncertach w Poznaniu i w Warszawie. Odrobina współczesnego postpunka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Sweet Nothing, niesamowity, hipnotyzujący utwór, Kanadyjczycy Sons, po takiej dawce napięcia, trochę oddechu, Saint-Étienne. Dust is burnt and your coffee You're in a Bad Way i Saint Etienne. Britpop w najlepszym wydaniu, czyli Pulp. Up again. Oh, now it's 8:30. You'd be late. Z Nowego Jorku, Scream from New York, to tytuł debiutanckiej płyty nowojorskiej grupy Beanstellar. Nazwa to ironiczna gra słów na temat nazwiska sławnego aktora Bena Stillera. Tworzą na nowojorskim Broadwayu, pochodzą z Los Angeles, Detroit, Sydney i Brazylii. To mocny indie rock. Album pojawi się w połowie czerwca, wczoraj wyszedł nowy singiel Beanstellar i Passing Judgment. Nowojorski Beanstellar to może być mocny debiut. Z Nowego Jorku przenosimy się do Londynu na koncert Oasis. Rytm świetnie znamy, ale na żywo gitary mają więcej przestrzeni. 2009 rok i Supersonic. Supersonic! wystawił, to odpowiednie słowo, wystawił płytę American Utopia na nowojorskim Broadwayu. Z występów powstał film, który nakręcił słynny Spike Lee. Niezwykłe przeżycie wizualne i muzyczne i w 2020 roku manifest polityczny, bo tylko fragment. Program Trzeci Polskiego Radia. Za ostatnie dwie godziny dziękuję Państwu. Ewa Wichrowska i Krzysztof Zyblewski. Do usłyszenia. Na koniec odrobina nostalgii. Washed Out.